Секи чукар че маяс четчисн да нуадесне Исуса спиладдине. Най мужала мен вишталесне. Мяджилем, тая морте шиже да мялеш войтерес, ыла да кесар лы вотмунтамиш, ай се ыждадла ыксен да Христосен. Пилат юалес Исуслиш. Тея юде яслен ыксес. Исус вочавиджис. Те шуан. Пилат шуис аркере яслы да став Йозисле. Ог аджи помкаса мед мъждене тая морца. Но най е ътара мъжалесне. Веледъм нас си е шиже да Йозиса став юде аму паштала. Пондес Галия ен, ъне татче воис. Галилея юлиш кюлен бърен Пилат юалес. Си е мъй Галилея еш. Кортът малес мъй Исус ира двешкадлан муиш, мъда да си е съдене. Бурач си Алуния са ирад вали Йерусалимен. Исусъс аджамиш ирад ли ним койдлой, от си е важанин късис аджавни си ес. Ирад уна къвли си илиш, да витчеш из аджавни, шенджа да на тор. Ирад йона юашес Исусъс, но си е воча къвешу. Се не сулалиш аркереяс, да инда да веледиш яс, ота рамужалес на Исусъс. Ирад асла шипуртаяскът, Шералес льокадес Исусас, пашта да си ес озър пашкаме, да бърма да дес Пилат дина. Воджинса ирад да Пилат лъгалес на тамът влас, но тая луншанис на якутусне йорташне. Пилат чукартес аркирейясас юралишясас да войтърса, се шашуис нале. Тива едене тая морца, ме водже, да мъжалане си ес, йос са шужедамиш. Ме ти андри юаши си ес, да егаджи мъжса. Си абу мъжа, муиш ти си ес мъжаланнет. Ме мъда да си ес ирод дина, но ирод чуча баджа ма сълиш мъжса. Си е ес войт сеча мъжса, муиш ешка коловина си ес. Чокта нойтни се ша леджа. Бы дво уджидлуна йоз корам шерти, пилат ли колавал леджен джескидиниш оти мортес. Став яз сгородисне, вини си ес, леч ми ан ли варавва ес. Варавва пукал с джески динен, кара зуклептамиш, да морта свиемиш. Пилат барашуяш ес йоздине, откъс ес мездине Исусас. Но най е городесне, тувяв, тувяв си ес. Пилат кой ме дешуяш ес надине, мъй лёг са си е вълчис. Ме огаджи са чамужса, мъй шешка коловини си ес. Чокта нойтне, се ша леджа. Йозус льокиш горзусне, чокте сен тувявна Исусас. Йозус лен да аркере яслен горзам свенис. Пилат шуи свечне на ног. Нален корам шерти си еледжис джески дени зуклептишес, кода ви изчъч мортес. Исусас шете стувявна. Таджи могма дес, Йозус лиш късием са. Исусас нула дъган панадашес кринея са шимам. Се локтава ли виджмовалиш. Съвила пуктес на креса, да чъктес му на Исус бърша. Уна йоз му на Исус бърша. А ня съркяла мен бърдес на съвъсна. Надина бърга че мен, Исус шуис. Йерусалим са аняс, е не бърдай ме въсна. Бърдай аз въсна не, да нъв пинет въсна. Власне лун яс, кор шу асне. Шудаеш нъбаш ли те мяс, кагавай ли те мяс, да морас нас, нёнят ли те мяс. Секи шу асне керас яслен. Ушей ми ян вле. Мулки аз лишу асна. Веткей ми янес. Таджи къвъчен веж пускът. Косъскът му и ло аз. Исускът чачвине нуадес на кък лёк въчишес. Войс не юрлы нима кереса. Се не ту вялес на Исусес, да сыка дорчен лёк въчишесес. Хоти се вешки дла дорас, мът са шуйгала дорас. Исус кемис, батяй, пръщи тая Йосса, одна е остъдна, мъй въчене. Шипурта аз подяше мен юкъсне, Исус лиш пашкам се. Йозус сула лъсне, да виджа десне. Юра лиш ясна качера ламан шуа лъсне. Мука да смездес, медаш се не мездас, си е ка Христос, ен лен бър е маес. Шера лъсне лёка десне Исуса, чот шипурта яс. На е матъс че мен мутчив лъсне си ли, шома вина, да шуа лъсне. Така юдя яслен ъкси, мезде аща. Исус юрвещен, грек, латин, да еврей къвен вали гижама, та юдя яслен ъкси. Креста тувялам, лёг въчеш ясеш, отиюс Исуса сомаль тъгмо шуалес. Тека Христос, мез де ашта Дамиянес. Мадес Оладесиес. Те омаенчес он пов. Те над сымаржа ту вялама. Миянес вешки да муждама, а сланам ляк воче мясыш. А тая мортес лякса эз вочле. Сешашуюс Исусле. Господей, качтышт мене, корво анаслад юраланина. Исус шуюс. Вешки да вишталатенед. Талун лоан мекад, раен. Лунчар када пемдис тав му пашталавис. Пемидис улалас куим часач. Шонда югудис бири, крамен ошалиш дырааш шыры пеле кошашис. Исус иджи чуен городис. Батей, тенат кия шета ашим лолас. Тая шуам бирин, лолас петис. Ставса таяс аджем бирин, шипур таяслен вешкерлиш енмас ошкик тыр ешуис. Тая мортис былиш вешкида олыш вэлэма. Став Йозис, код я свали чукар чемаш виджедны иджи дворсам. Ставса тая саджем бирин, мора санес кучка ликтыр пондесны мунавны. Исус лен тыцаясыз илышань виджедысын ставса таяс. Сене вэлэны чач галлеяюш сыкат ветлышань яс. Сене вэлэ юдеяюш аримафея карыш ошип нима морт. Тая бур да вешкида олыш мортыс, витчешис енлыш юралымса. Ошип вэл вешкедлан котрыш, но панет сулалыс Исусас виемлы. Сия мунас пиладдина да корыс Исус лиш шойса. Ошип боштис креству лиш шойса, гартыштис дыра да пуктис кыртая кералам джебанина, кытче некодес наэс джеблены. Вэлэ рыт, шойчан лунлы панет. Ошип ка чэч вэлны галлеяуш Исус кэдлоктам аньяс. Найя аджилысны, кыджи пуктисны Исус лиш шойса джебанына. Джебанын швоам бырын, а не аздашсесны чэскэ дукамавтас яс. А шойчан луна инда черки на шойчесны.